Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 21 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Гутарка пра мову, музыку і не толькі з Паулам Аракеляном. Госць студыі Вінсент. Працяг расповеду Данчыка пра мюзікл West Side Story. Ну і тое, што засталося ў нас яшчэ ў плейлісце Apple T, Леонард Коэн, Джимі Хендрікс. Гэта ўсё будзе гучаць, але ўжо пасля выпуску навінаў. Такім чынам, навіны з Беларусі і свету. Прадстаўнікі краін Захаду ў Радзе бяспекі ААН абвінавацілі Іран у пастаўках зброі ў Сірыі. На пасяджэнні рады, якое адбылося ў чацвер, ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Германія выказалі сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пастаўкамі ўзбраення ў Дамаску. Заходнія дыпламаты таксама абвінавацілі Тэгеран у нежаданні адкрыць іранскія ядзерныя аб'екты для міжнародных інспектараў. Іранскія ўлады сцвярджаюць, што нацыянальная ядерная праграма мае выключна мірную скіраванасць. Напередадні Міністэрства фінансаў ЗША, я нагадаю, увяло дадатковыя санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай кампаніі «Белзнешпрамсэрвіс» за пастаўкі зброю ў Сырыю і тэхналогіі вайсковага і ядзернага прызначэння ў Іран. Урад Чэхіі ўвёў забарону на экспарт алкагольнай прадукцыі крэпасцю звыш 20 градусаў у сувязі з масавымі атручэннямі метылавым спіртам, які знаходзіўся ў неякасных моцных напоях. Пра гэта ў чацвер увечары абвясціла чэшскае міністэрства аховы здароўя. Забарона будзе адменена пасля нармалізацыі становішча на рынку алкаголю ў краіне. У Чэхіі амаль тыдзень дзейнічае і забарона на продаж моцных алкагольных напояў. За апошнія тыдні 23 чалавекі памерлі ад атручэння метылавым спіртам, дзясяткі пацярпелі. Выпадкі атручэння адзначаныя і ў суседніх Славаччыне і Польшчы. Гарадскі сход сталіцы Эстоніі Таліна ухваліў рашэнне аб увядзенні ад 1 студзеня 2013 году бясплатнага праезду ў грамадскім транспарце для ўсіх жыхароў гораду. Як паведамілі Інтэрфаксу ў прэсавай службе гарадскога сходу, усе тыя, хто лічыцца жыхарамі Таліна, будуць атрымліваць 100% зніжку на праезд у грамадскім транспарце. Гэтае права распаўсюджваецца таксама на ўсіх навучэнцаў ва ўзросце да 19 гадоў, незалежна ад месца пражымання. Міжнародная амністыя канстатуе, што ў Беларусі павялічваюцца рэпрэсіі супраць апазіцыі на фоне росту байкоту парламенцкіх выбараў дэмакратычнымі кандыдатамі. Шырокае павелічэнне парушэння правоў чалавека, скіраванае супраць прыхільнікаў апазіцыі і журналістаў у Беларусі, гэта не што іншае, як спроба прымусіць замаўчаць апазіцыю напярэдадні выбараў 23 верасня, гаворыцца ў заяве міжнароднай амністыі. Ну, паколькі учора ў нас не атрымалася даслухаць да канца кампазіцыю Chips Band менскага калектыву, сёння мы іншую паставім у эфір. Гэта, дарэчы, на сённяшні момант адзіная беларускамоўная кампазіцыя, выдадзеная на альбоме «Джазавыя піраты» групы Chips Band. Слухаем. Сумую адзін, мая сумоты шмат. лишь богати. Але святло на сконце, прихожостью твоей, створить тему свет и покутую боль. И был тонкий час, и он протягивает нас. Есть наше житё, моё и твоё. Протягивает нас.

песню «Somewhere» – «Недзе». З американскага спектаклю «Вестсайдская історія» спявала Барбара Страйсэнд. На гэтым закончым нашу сённяшнюю сустрэчу. З вамі быў Богдан Андрусышын. Данчык. Дзякую Данчыку. Я спадзяюся, што ў наступную пятніцу мы пачуем працяг ягоных расповедаў пра гісторыю сусветных мюзыклаў. А я вось зараз вярнуў на дастаткова свежы допіс у Фейсбуку. Наша калега Ганна Міра Маркевіч напісала: «Толькі што назірала карціну, як тры дзяўчынкі, якім, ну, ад сілы 15 гадоў, набывалі дарагущыя квіткі на канцэрт «Пласіба» толькі таму, што на разагрэве будзе выступаць магілёўская група «Акуты». Ну, сапраўды, гэта цікавы факт. І я адразу перакідваю масток да таго чалавека, які знаходзіцца у нас у студыі, які мае непасрэдныя адносіны да музыкі. Завуць яго Вінсэнт, гэта беларускі актор, музыка, 23 гадоў, сыграў у фільмах «Жыве Беларусь» галоўную роль змагара за свабоду Мірона Захаркі, таксама іграў у фільме «Вышэй за неба», спявае прынцыпова па-беларуску. Апошні ягоны кліп «Не кроку назад» атрымаў шырокую папулярнасць у інтэрнэце. Вітаю вас, Вінсэнт, у студыі «Свабоды джаз». Добры дзень. Добры дзень. Я вось пра што хацеў сказаць. Я адразу прызнаюся, я невялікі аматар рэпавай творчасці, аднак хацеў бы ў вас пытацца, ці можна называць у пэўным сэнсе рэпавую стылістыку пэўнай музычнай публіцыстыкай? Музычнай публіцыстыкай не ведаю, я бы так не сказаў, тым больш справа ў тым, што я зараз ўжо адышоў ад такого стандартнага рэпу, так, таму што я зараз раблю ўсё з жывым гукам, з жывым складам, з гуртом. Вось. Усё ж такі, калі мы гутарым пра класічны рэп, а рэп гэта перадусім DJ плюс MC, электронная музыка, заміксаваная DJ-ем і MC, Master of Ceremony на мікрафоне, то гэта ў пэўным сэнсе жанр такі больш моўны, там дзе больш, скажам, словы і мова на першым месцы. Але ось гэтыя MC, яны ж адгукаюцца на нейкія, нават вельмі аператыўна, на нейкія бягучыя падзеі. Даюць сваю ацэнку. Даюць сваю ацэнку. Ведаеце, у року таксама некаторыя як бы вельмі аператыўна там даюць сваю ацэнку некую, так? Іншая справа, што гэта такі слоўны жанр, там дзе словамі неяк можна выказаць некія такія бытавыя рэчы таксама, таму што можна карыстацца вялікімі радкамі, скажам так, гэта менш паэзія, чым у іншых жанрах, хутчэй за ўсё. А чаму вас ад рэпа вас пацягнула, скажам, у кіно? Гэта была ваша ініцыятыва ці вас знайшлі проста? Так атрымалася, неяк вось склаліся абставіны, што спачатку я прапанаваў вось Андрэю Курэйчыку, стваральніку фільму «Вышэй за неба», напісаць саундтрэк да гэтага фільму. І ён пагадзіўся, ён сказаў: «Напішы, калі ласка, ну, паглядзім, што атрымаецца». Я яго напісаў. А потым так склалася, што былі кастынгі вось у гэты час якраз на гэты фільм, і было мне прапанавана вось сыграць адну ролю. Яна была беларускамоўная, тым больш, ну, вось было прапанавана, я і пагадзіўся. Ну, як вам спадабалася гэта, ці жадаеце вы працягу далейшага ўжо не ў галіне музыкі, а ў галіне кінематографу? Ну, я спадзяюся, гэта будзе неяк ісці паралельнымі курсамі ўсё, таму што я лічу, што і музыка, і кінамастацтва гэта вельмі, ну, класныя жанры, ад якіх я атрымліваю задавальненне, не магу сказаць нават ад чаго больш. У кіно вось «Жыве Беларусь», «Віва Беларусь» таксама атрымалася так ужо, што я, ў прынцыпе, не спадзяваўся там атрымаць ролю там і гэтак далей. Прыйшоў на кастынг і сыграў як мог, скажам. Усмешка лёсу, скажам. Ну, можна так сказаць. У жыцці часта даецца некі шанец. Безумоўна, я зрабіў усё, я хацеў сыграць у гэтым фільме. Не буду гэтага хаваць, таму што я лічу, што гэты фільм гэта будзе промень святла ў беларускім кінематографе, і магчыма, ён стане штуршком для некага развіцця беларускага кіно. Это вы маеце на ўвазе фільм «Жыве Беларусь»? «Жыве Беларусь», так. Ці «Вышэй за неба». І «Вышэй за неба» таксама, таму што «Вышэй за неба» гэта таксама досыць свежы погляд на беларускае кінамастацтва і на беларускую рэчаіснасць праз прызму кіно. Вось. Mm-hmm. Але ўсё ж такі не трэба параўноўваць гэтыя фільмы, гэта зусім іншыя, скажам, жанры, гэта зусім іншы падыход, зусім іншыя здымкі, і розніца будзе адчувацца. У тым плюсе, у тым фільме ёсць свае плюсы, mm-hmm. і ў «Віва Беларусь», безумоўна, гэта будзе вартая стужка. Ці слухаеце вы джазавую музыку, блюзавую музыку? Джазавую... У принципе, так, слухаю. Я любую добрую музыку слухаю. Mm-hmm. Ну, а хто з, скажем, з ваших артистов джазовых, я маю на увазі, хто найбольшую увагу звернув на вас? А я не ведаю, я не хотел бы вас вылучать, потому что у меня джаз... Покрыв Деснякова не хочется. Ну, я могу там, конечно, назвать пару классиков, так, якія... Але я бы не сказал, что вас яны там мне больше подобаются, ти что, бо я джаз слухаю больше для релаксу некого, вас, скажем... Зараз я больш канцэнтруюся на некіх вось новых музычных жанрах. Mm-hmm. Джаз это ўжо класіка. Ну, напрыклад. Джаз, ну, мне вось цікавыя электронныя жанры апошнім mm-hmm. часам. Я слухаю вось это ўсё. Ну, з электронщикаў я ведаю толькі, скажам, тых класікаў, якія пачыналі там Вангеліса, Ісао Таміта, Крафт, Танжер энд Дрім і так далей. А хто зараз, скажем, актуальны? Я не маю на ўвазе вось такіх лідараў там танцполаў, там там не ведаю, Армін ван Бурэн ці Тіеста. Не, я гэтых людзей не слухаю. Вось, хаця мне здаецца, это таксама вельмі цікавы рух. Я маю на ўвазе больш не персанальна, я слухаю. Вось мне цікава, чаму дабстэп зараз заваяваў вось рынак і, скажем, мазгі людзей. Дабстэп, я не разумею, апошнія два гады ты дабстэп, ён паўсюль. Ну, апошняе пытанне да вас, Вінсэнт, з якой нагоды вы ў Празе? Калі не сакрэт? Не сакрэт, я прыехаў на выходныя адпачыць, а ну, акцёры, беларускія акцёры, музыкі могуць сабе дазволіць правесці ўікенд. Ведаеце, у прынцыпе, не так і дорага. Дзякую вялікі за размову. Я яшчэ раз нагадаю, у студыі «Свабоды джаз» быў Вінсэнт, кінаакцёр, музыка. Ну, а мы у нас час нагадаць пра некаторыя навіны. «Свабода джаз». Кароткія навіны са свету і з Беларусі. Прадстаўнікі краін Захаду Радзе бяспекі ООН абвінавацілі Іран у пастаўках зброі ў Сырыю. Напярэдадні Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло дадатковыя санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай кампаніі «Белзнешпрамсэрвіс» за пастаўкі зброі ў Сырыю і тэхналогіі вайсковага і ядзернага прызначэння ў Іран. У той же час прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных назваў рашэнне Міністэрства фінансаў ЗША ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Белзнешпрамсэрвісу аднабаковым ціскам на Рэспубліку Беларусь. Урад Чэхіі ўвёў забарону на экспарт алкагольнай прадукцыі крэпасцю звыш 20 градусаў у сувязі з масавымі атручэннямі метылавым спіртам, які знаходзіўся ў неякасных моцных напоях. Я нагадаю, што за апошнія тыдні 23 чалавекі памерлі ад атручэння метылавым спіртам, дзясяткі пацярпелі. Выпадкі атручэння адзначаны і ў суседніх Славаччыне і Польшчы. Гарадскі сход сталіцы Эстоніі Таліна ухваліў рашэнне аб увядзенні ад 1 студзеня 2013 году бясплатнага праезду ў грамадскім транспарце для ўсіх жыхароў гораду. І, дарэчы, гэтая зніжка будзе датычыць і ўсіх тых навучэнцаў, незалежна ад таго, жывуць яны ў Таліне ці не. Ну і нарешті за три дні до термінового голосування на виборах депутатів Палати представників п'ятого скликання на виборчі участки прийшло уже 882 944 чоловіки. Гэтую лічбу назваў у «Свабодзе» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Гэта складае 12,5% ад агульнай колькасці выбараў. Працягвае нашу музычную праграму чалавек, якога ў Вікіпедыі прынята называць так – Майкл Бубле. Гэта канадскі пап-джазавы выканаўца з вельмі вядомай мелодыяй. Назву я нават і не буду называць. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you won't know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Oh, yeah. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kisseth, fever with thy flame in you. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn for soon. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him? Listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. Lovely way to burn, what a lovely way to burn, what a lovely way to burn. Зараз я нагадаю пра некаторыя падзеі, якія звязаны з 21 верасня ў гісторыі музыкі. У 1955 годзе суперхіт «The Platters Only You» упершыню трапіў у чарты. Гэты сінгл стаў першым у Францыі, які быў прададзены накладам больш за мільён штук. У 1961 годзе Боб Дылан, на той час яму было 21 год, за адзін дзень запісаў свой першы альбом. Цікава, што за знос абсталявання студыі гэтай студыі давялося выкласці ажно 400 даляраў. У 1966 годзе Джимі Хендрыкс і ягоны менеджер Час Чандлер прыляцелі з Нью-Йорку ў Лондон. Падчас пералёту было вырашана крыху змяніць імя музыкі, прыбраўшы з яго адну літару «М». Таму ў далейшым тыя, хто пішуць Джимі Хендрыкс па-англійску, звяртайце, калі ласка, увагу, што там толькі адно «М». Год 1985. Money Fanasin, першы хіт Dire Straits, які стаў нумарам 1 у Злучаных Штатах. Сёння свой дзень народзіну азначае беларускі кампазітар Алег Елісеенка, якога цеснае сяброўства звязвае з вядомым нашым хітмейкерам, выканаўцам хітом Сашам Саладухам. Ну і нарэшце у 1934 годзе у Монреалі нарадзіўся паэт, кампазітар, вакаліст, выдатнейшы артыст Леонард Коэн, якога мы зараз і будзем слухаць. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows that the boat's leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants the box of chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you love me, baby. Everybody knows that you really do. And everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows that you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And for your ribbons and bows, everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that your naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meeting. from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this mighty heart before it blows. And everybody knows. Я згадываю сваё дзяцінства, калі былі выбары, калі ўся наша сям'я ішла на выбарчы участак, саму працэдуру, скажам так, галасавання, якім я зразумела за ўласных гадоў, не ўдзельнічаў. Я не надта добра памятаю, што мне давалі гэтыя паперкі, я кіду, куды належыць, але я добра запомніў буфеты таго часу, бо тыя буфеты гэта была адзіная магчымасць на год магчыма. А можа і на большы перыяд набыць зелёныя бананы, якія потым тыдні два ляжалі на падаконніку, каб дайсці да таго стану, калі іх можна было есці, і набыць яшчэ апельсіна. Вось гэта запаміналася. А сёння выбары нейкія такія яны, не ведаю. Да, тады яшчэ на той час, літаральна на кожным выбарчым участку гучала музыка. Ну, а паколькі музыка, дык хацелася б на гэтую тэму і пагутарыць з нашым завочным госцем студыі з музыкантам менавіта Павлам Аракеляном. Павел, чуеце нас? Да, добры дзень, рады вас чуць, сапраўды. Я хацеў бы пачуць пачаць з якога пытання. Павел, за якія грошы вы пагадзіліся сёння сыграць, скажам, на 101-м выбарчым участку ў Менску, які за гэтыя дні ўжо зрабіўся ледзь не сімвалам гэтай усёй выбарчай кампаніі? Ну, я вельмі сумняюся, што мне маглі б прапанаваць такія грошы, за якія б я увогуле ўдзельнічаў бы ў гэтых выбарах. Ось. Я не кажу пра ўдзел у выбарах. А ось прыйсці на участак са сваім бэндам, са сваім саксафонам і нешта сыграць. Мне такія грошы не прапануюць. Ну, калі там недзе за мільярд даляраў, каб ўжо потым ехаць у Дамінікану. А што, хочацца? Выбачым участку на выступець. Да. Павел, апошнім часам вы ўвайшлі ў склад калектыву «Крамбамбуля». Гэта як? Была прапанова з боку самога калектыву, ці вы самі прыйшлі, папрасіліся? Не, ну, мы неяк сустрэліся пазнаёміцца выпіць кавы з Лявоном і Ганнай Вольскімі. Ось. Ну, у нас супадаюць такія погляды ў жыцці шмат якія. Ну, ось вырашылі паспрабаваць, пасупрацоўнічаць разам. Мне гэта вельмі прыемна. Я спадзяюся, што гэта ўзаемапрыемна атрымалася. Я вось чаму пра гэта спытаўся. Ўсё ж такі, наколькі я разумею, калектыў беларускамоўны, а вам, як чалавеку, які нарадзіўся, калі я не памыляюся, у Баку, так? Так. Да, прыехалі ўжо пасля нараджэння, зразумела, у Менск. Все ж такі, беларуская ваша мова, магчыма, адыграла нейкі такі чыннік у кантактах з «Крамбамбуляй». Ну, мне на самом деле цяжка адказаць на гэта пытанне. Я спадзяюся, што перш за ўсё мой музычны прафесіяналізм адыграў нейкую ролю. Вось. Але я вось таксама вельмі ўдзячны спадару Лявону, ведаеце, з такім мовазнаўцам кантактуе, канешне, мова становіцца ўсё лепш і лепш. Учора у Фейсбуку я побачыў ваш допіс па-беларуску зроблены. Я яго зараз працытую. Вось аб чым я кожны раз кажу: ды размаўляй на той мове, на якой табе зручна, але ведаеш родную, сваю мову, дык будзеш зарабляць на 10% больш. А ніякага прымусу, ўсё лагічна і прыгожа. Скажы, калі ласка, у складзе крамбамбулі ёсць даплата 10%? Не, у крамбамбулі пакуль што мы працуем за ідэю у плане мовы. Але ну, і менавіта трэба зрабіць такую прапанову дырэктаркі калектыву. Я не адмовіліся. Ну, тады ўжо не 10, мабыць, а 30%. Ага. Усё ж такі мы ў такіх абставінах зараз знаходзімся. 10 малавата будзе. Павел, а што вас падштурхнула заняцца беларускай мовай, шчыра кажучы? Ну, шчыра кажучы, пасля выбараў прэзідэнцкіх апошніх, такіх гэтых псевдавыбараў, ось я, у мяне ўзнікла такая ідэя зрабіць праект на вершы Владзіміра Некляева. І, канешне, ну, гэта было такім штуршком, как бы дакладна разумець, аб чым ідзе гаворка, і, канешне, я ось тады ў мову і закахаўся. І сапраўды гэта можна каханнем называць, так? Так, так, это, ведаеце, у нас заўсёды, калі нас навучаюць там у школе ці пад прымусам, так? Так, так, гэта і пад прымусам, гэта і ну, як заўсёды там робіцца школьная праграма, вельмі цяжка яе ўспрымаць падлетку ці нават дзіцяці. Ось. А калі чытаеш, шчыра чытаеш ось, ці слухаеш рэальнага носьбіта гэтай мовы, канешне, заўсёды рэагуеш насамрэч па-іншаму. Ну і дазволю сабе мілагучная. Так, так. Ось, пра мілагучнасць загаварылі. Я дазволю на заканчэнне вернуцца трошкі да музыкі. А што ж будзе з аўтсайдэрамі? Ну, аўтсайдэры існуюць. Я проста, прабачце, Павел, я слухачам нагадаю, што гаворка ідзе пра ваш калектыў, які называецца The Outsiders. Ну, так, так. Аўтсайдэры зараз існуюць. Канешне, у мяне зараз набралося шмат новага матэрыялу, я вось зараз над ім працую і спадзяюся, ну, з дапамогай больш прафесійных прамоўтараў, прадусараў, чым я, раней гэтым я займаўся. Ось мы здолеем, ну, зрабіць ці то запіс, ці то нават новую праграму, з якой, якую у наступным годзе, ну, я вельмі спадзяюся на гэта, ну, нам паказаць нашым слухачам. Добра, вялікі дзякуй, Павел, што вы адгукнуліся на наш званок. Да, вялікі дзякуй. А я хацеў бы паставіць у эфір таксама вось кампазіцыю Павла Ракеляна і групы Outsiders пад назвою I Hope You Die. Ну, калі ў нашых слухачоў будуць магчымыя варыянты перакладу назвы гэтай кампазіцыі I Hope You Die, калі ласка, пішыце ў Фейсбуку на старонцы «Свабоды джаза». Мы слухаем Павла Ракеляна і групу «Outsiders». Baby, you've been really, really, really rude. I can stand this treatment and this attitude. You hurt my soul and now it feels so bad. You know what it did to make me sad, sad, sad. I hate your smile, I hate your walk, I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell, and I hope you die in pain, you will burn in hell. My heart is sold it cheap on sale. Drank my blood and wondered why I'm pale. You failed examine love and now you go to the gym. Now you get it deep because you mean, mean, mean. I hate your smile, I hate your walk, I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell, and I hope you die in pain and you in the halls of sorrow. Not an avenger, but none of the priests. I wanna see you cry because you beat, beat, beat. I hate your smile, I hate your walk. I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell. And I hope you die in pain and you will burn in hell. Скончыць сёння вяшчанне свабоды джаз належыць згаданаму ўжо сёння ж Джымі Хендрыксу. Паслухаем Джымі. Away all my pain. See? апошняя бадай інфармацыя з фэйсбуку. Владзімир Пуцін выключыў Андрэя Макарэвіча з прэзідэнцкай рады па культуры. Што датычыць свабоды джаз, дык я нагадваю, што неўзабаве пасля завяршэння нашага наўпроставага эфіру запіс гэтай праграмы будзе выкладзена на сайце свабода.org і асобна будзе выкладзена працяг гісторыі Данчыка пра мюзыклы. Так што заходзьце на наш сайт, цікаўцеся і слухайце, калі не паспелі быць у нас зараз цягам 2 гадзін. Сёння для вас працавалі Гонза Рамбоўсек, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падбярэцкі. Чарговы эфір «Свабоды джаз» слухайце ў панядзелак а 12 гадзіне менскага часу. Да пабачэння, пачуемся!